sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu gran paigambara khuga dilbara durud salam qabul kazra sara wa ya mudama durud salama ta badigrana rasulullah ta badigrana rasulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu shusta basata ummat izata khlas insana shuda jahalata shusta basata ummat izata khlas insana shuda jahalata radiwda paka aqidak laka awaz de uchat kruda illa allah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu gran paigambara khuga dilbara durud salam qabul kazra sara wa ya mudama durud salama ta badigrana rasulullah ta badigrana rasulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu putashu samsura jahan nur palura dashir khazan khatam da din bahar khura putashu samsura jahan nur palura dashir khazan khatam da din bahar khura mat chubutana tul mushrikana pak shud shirk na gran baytullah pak shud shirk na gran baytullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu gran paigambara khuga dilbara durud salam qabul kazra sara wa ya mudama durud salama ta badigrana rasulullah ta badigrana rasulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu qouli ka'ba shwa tula makashwa hasina janana hasina purta shwa qouli ka'ba shwa tula makashwa hasina janana hasina purta shwa stap wisala stap jamal atwa madine ta shula khula stap wisala stap jamal atwa madine ta shula khula sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu gran paigambara khuga dilbara durud salam qabul kazra sara wa ya mudama durud salama ta badigrana rasulullah ta badigrana rasulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu kul makhluqat ki ins o jinnat ki grana mahbuba pa maujoodat ki kul makhluqat ki ins o jinnat ki grana mahbuba pa maujoodat ki stap sharq o lay husn ki manalay nadaz gawalay bal nisa stap sharq o lay husn ki manalay nadaz gawalay bal nisa sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu gran paigambara khuga dilbara durud salam qabul kazra sara wa ya mudama durud salama ta badigrana rasulullah ta badigrana rasulullah sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu wa وای پرتا ملک او الله حسین جانان حسین زما وای پرتا ملک او الله حسین جانان حسین زما حکم دے مومن تا هر یوم ینتا پتا درود ویا لو حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ گران پیغمبارا خوگا دل بارا درود و سلام و قبول کرزل سارا وایا مداما درود سلاما تابا دگرانا رسول اللہ تابا دگرانا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کامل یہ ایمان شی پوخ مسلمان شی نصیر اشنا چاچ محبوب زما جانان شی کامل یہ ایمان شی پوخ مسلمان شی نصیر اشنا چاچ محبوب زما جانان شی رختین عاشق شی منک صادق شی سوک چی مین شی پا مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ گران پیغمبارا خوگا دل بارا درود و سلام و قبول کلزل سارا وایا مداما درود سلاما تابا دگرانا رسول اللہ تابا دگرانا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ.